पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है। खुशी के पल कहां ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहां है। जाने कितने लबों पे गिले हैं सपने क्यों आंखों में लकीर जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां के आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ छोड़े इन जिस्मों में साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। सदा